Книга пророка Ісаї, розділ 65. Я дав приступити до мене тим, що про мене не питали. Мене знайшли ті, що мене не шукали. Я говорив: ось я, до народу, що не взивав мого імені. Я простягав мої руки день у день до бунтівливого народу, що ходив недобрими шляхами, за своїми примхами, до народу, що мене безнастанно в обличчя дратує, що по садах приносить жертви, що на цеглі палить кадило, що сидить у гробах, ночі у сховисках проводить, що їсть свинину, що в його посудах гидка юшка, що говорить: «Стій здалека, не підходь до мене, бо я святий для тебе». Вони – їдкий дим для мого носа, вогонь, що повсякчас палає. Ось що написано передо мною: я не мовчатиму, поки їм не відплачу за всі їхні беззаконня та беззаконня їхніх батьків, каже Господь, що по горах палили ладан та по горбищах мене зневажали. Я спершу їм відмірю їхню плату, я заплачу їм у їхнє лоно. Так говорить Господь: коли у виноградньому гроні повно соку, кажуть: не нищ його, бо в ньому є благословення. Так само я зроблю заради слуг моїх. Я не знищу всього. Я виведу з Якова потомство, з Юди спадкоємця гір моїх. Вибрані по них успадкують, слуги мої там житимуть. Шарон буде вигоном для отари, а Хор-долина – пасовиськом для худоби на користь мого люду, що мене шукає. Вас же, що покинули Господа, що забули про мою святу гору, що готуєте стіл для гада, наповнюєте чашу вщерть мені, я вас під меч призначу. Усі ви схилитесь, і вас зітнуть. Бо я кликав, та ви не обзивались, говорив, але ви не зважали, творили зло на очах у мене, вибрали те, що мені не до вподоби. Тому Господь Бог так говорить: ось слуги мої будуть їсти, ви ж будете голодувати. Ось слуги мої будуть пити, а вас мучитиме спрага. Ось слуги мої будуть веселитися, ви ж будете стидатися. Ось слуги мої будуть співати з радості серця, ви ж голоситимете з болю серця, ридатимете із скрухи духа. Ви ім'я ваше лишите вибраним моїм на проклін. Хай Господь уб'є тебе. А слуг своїх він назве іншим ім'ям. Так що хто буде на землі благословенний, буде благословенний Богом правди. І хто на землі буде клястися, буде клястися Богом правди. Бо забудуться давні злидні, зникнуть з очей у мене. Бо ось я творю нове небо і нову землю, і те, що було перше, не буде згадуватися більше, ані спадати на думку. Ви ж радуйтеся і веселіться по віки вічні із-за того, що я творю. Бо ось я творю Єрусалим на радість, його народові на втіху. Я веселитися буду Єрусалимом, я радуватимусь моїм народом. Не буде чути більш у ньому ридання голосного, ні крику. Не буде там більше немовлятка, що живе лише кілька днів, ані старця, який не сповнить свого віку. Бо наймолодший там помре столітком, а грішник, що матиме 100 років, буде проклятий. Вони збудують доми і будуть в них жити, насадять виноградники, і плоди їхні будуть їсти. Не будуть більше будувати, щоб інший там жив, не будуть більше садити, щоб їв хтось інший. Бо як вік дерева буде вік мого народу, і вибрані мої трудом рук своїх будуть користуватися. Не будуть уже більш марно трудитися, ані дітей не будуть більше породжувати на погибель. Бо вони будуть родом благословенним Господом, а з ними і їхні потомки. І буде так, що перш ніж вони візвуть до мене, я озвуся. Вони ще будуть промовляти, а я їх уже вислухаю. Вовк і ягня будуть пастися вкупі, і лев, наче віл, буде їсти солому. Порох буде харч змія. Не будуть більше чинити зла, ані шкоди на моїй святій горі. Це слово Господнє.